kuelekeze sana kwa kitu kisichokufa. Utapata tabu bure, mwenzangu nisikize. Hata kama ndugu yako sana akiwa yeye akupendi, usifate fate sana, hiyo kwako ni hatari. Usijipendekeze sana kwa kitu kisichokufa, utapata tabu.